12. อุรุเวละปาฏิหาริยกถาว่าด้วยปาฏิหาริย์ที่ตำบลอุรุเวลาเรื่องชดินสามพี่น้องครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับลุถึงตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นชดินสามคนคืออุรุเวลากัสสปะนทีกัสสปะขยากัสสปะอาศัยอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาในชดินสามคนนั้นชดินอุรุเวลากัสสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน500คนชดินนทีกัสสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน300คนชดินขยากัสสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน200คนต่อมาพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปยังอาสมของชดินอุรุเวลากัสสปะครั้นถึงแล้วได้ตรัสกับชดินอุรุเวลากัสสปะดังนี้ว่ากัสสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราจะขอพักในโรงไฟคืนหนึ่งชดินอุรุเวลากัสสปะกราบทูลว่าท่านมหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยหากแต่ว่าในโรงไฟนั้นมีพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายมันอย่าได้ทำร้ายท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวลากัสสปะแม้ครั้งที่สองว่ากัสสปะถ้าท่านไม่หนักใจคืนนี้เราจะขอพักในโรงไฟชดินอุรุเวลากัสสปะก็กราบทูลว่าท่านมหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยหากแต่ว่าในโรงไฟนั้นมีพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายมันอย่าได้ทำร้ายท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวลากัสสปะแม้ครั้งที่สามว่ากัสสปะถ้าท่านไม่หนักใจคืนนี้เราจะขอพักในโรงไฟชดินอุรุเวลากัสสปะก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยหากแต่ว่าในโรงไฟนั้นมีพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายมันจะได้ทำร้ายท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าพญานาคไม่ทำร้ายเราท่านกัสสปะท่านโปรดอนุญาตโรงไฟเถิดชดินอุรุเวลากัสสปะก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาสมณะนิมนต์ท่านอยู่ตามสบายเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปสู่โรงไฟทรงปูเครื่องลาดหญ้าประทับนั่งคู่บัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าปาฏิหาริย์ที่หนึ่งเรื่องโรงบูชาไฟครั้งนั้นพญานาคนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปก็โกรธขึ้นไม่พอใจบังหวนควันทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่าถ้าไรเราพึงครอบงำเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของเราไม่ให้ระคายผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อกระดูกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงจำแดงอิทธาภิสังขารเช่นนั้นบังหวนควันพญานาคทนการลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟใส่ทันทีฝ่ายพระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้าเตโชกสิณแล้วโผล่งไฟสู้บ้างเมื่อทั้งสองฝ่ายบันดาลให้เกิดไฟขึ้นเรือนไฟได้ลุกโผล่งโชติช่วงดุจทะเลเพลิงลำดับนั้นชดินเหล่านั้นพากันล้อมเรือนไฟกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายมหาสมณะรูปงามคงจะถูกพญานาคทำร้ายเป็นแน่ครั้นราตรีนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคก็ทรงครอบงำเดชของพญานาคนั้นด้วยเดชของพระองค์ไม่ให้ระคายผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อกระดูกแล้วทรงจับพญานาคขดลงในบาทแสดงแก่ชดินอุรุเวลากัสสปะว่าท่านกัสสปะนี่พญานาคของท่านเราครอบงำเดชของมันด้วยเดชของเราได้แล้วขณะนั้นชดินอุรุเวลากัสสปะคิดว่ามหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับครอบงำเดชของพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายได้ด้วยเดชของพระองค์แต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่คาถาสรุปณที่แม่น้ำในรัญชราพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวลากัสสปะว่ากัสสปะถ้าท่านไม่หนักใจคืนนี้เราจะขอพักในโรงไฟ ชดินอุรุเวลกัสปะกราบทูลว่าข้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยข้าพเจ้าหวังความผาสุกจึงห้ามท่านว่าที่โรงไฟนี้มีพญานาคเป็นสัตว์ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายมันอย่าได้ทำร้ายท่านพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามันคงไม่ทำร้ายเรากัสสปะท่านโปรดอนุญาตโรงไฟเถิดพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชดินอุรุเวลกัสสปะได้อนุญาตให้แล้วไม่ทรงครั่นครามทรงปราศจากความกลัวเสด็จเข้าไปพญานาคเห็นพระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณเสด็จเข้าไปก็ไม่พอใจจึงบังหวนควันฝ่ายพระผู้มีพระภาคทรงเป็นมนุษย์นาคะมีพระทัยชื่นบานมีพระทัยไม่ขัดเคืองก็ทรงบังหวนควันในโรงไฟนั้นส่วนพญานาคทนการลบหลู่ไม่ไหวจึงพ่นไฟราวกับไฟไหม้ป่าสู้ฝ่ายพระผู้มีพระภาคทรงเป็นมนุษย์นาคะทรงฉลาดในเตโชกสิณทรงโพลงไฟสู้บ้างเมื่อทั้งสองฝ่ายโพลงไฟขึ้นเรือนไฟก็ลุกโพลงโชติช่วงดุจทะเลเพลิงพวกชดินกล่าวกันว่าแน่ผู้เจริญมหาสมณะรูปงามคงจะถูกพญานาคทำร้ายเป็นแน่ครั้นราตรีนั้นผ่านไปเปลวไฟของพญานาคถูกทำลายส่วนเปลวไฟหลากสีของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงฤทธิ์ยังอยู่พระรัศมีหลากสีคือสีเขียวสีแดงสีแสดสีเหลืองสีแก้วพลึกปรากฏที่พระกายของพระอังคีรสพระผู้มีพระภาคทรงจับพญานาคขดลงในบาทแล้วทรงแสดงแก่ชดินอุรุเวลกัสสปะว่าท่านกัสสปะนี่พญานาคของท่านเราครอบงำเดชของมันด้วยเดชของเราได้แล้วขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์นี้ของพระผู้มีพระภาคยิ่งนักแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่มหาสมณะโปรดประทับอยู่ที่นี่แหละข้าพเจ้าจะบำรุงพระองค์ด้วยภัตตาหารประจำปาฏิหาริย์ที่1จบปาฏิหาริย์ที่2เรื่องเท้ามหาราชทั้ง4ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนแห่งหนึ่งไม่ไกลจากอาสมของชดินอุรุเวลกัสสปะเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเท้ามหาราชทั้ง4เปล่งรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนเฝ้าทั้ง4ทิศดุจกองไฟใหญ่ฉะนั้นครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวลกัสสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่มหาสมณะได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วท่านพระมหาสมณะเมื่อราตรีผ่านไปแล้วพวกนั้นคือใครกันหนอเปล่งรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้ามาเฝ้าพระองค์ถวายอภิวาทแล้วได้ยืนเฝ้าทั้ง4ทิศดุจกองไฟใหญ่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะพวกนั้นคือท้าวมหาราชทั้ง4เข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับท้าวมหาราชทั้ง4เข้ามาเฝ้าเพื่อฟังธรรมแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของชดินอุรุเวลกัสสปะแล้วประทับอยู่ที่ไพรสนแห่งนั้นปาฏิหาริย์ที่2จบปาฏิหาริย์ที่3เรื่องเท้าสักกะครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเท้าสักกะจอมเทพเปล่งรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับยืนณที่สมควรดุจกองไฟใหญ่ที่งามและปราณีกว่ารัศมีก่อนครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวลกัสสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่มหาสมณะได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วข้าแต่พระมหาสมณะผู้นั้นคือใครกันหนอเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเปล่งรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้ามาเฝ้าพระองค์ถวายอภิวาทแล้วได้ยืนณที่สมควร ดุจกองไฟใหญ่ที่งามและปราณีตกว่ารัศมีก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะผู้นั้นคือท้าวสักกะจอมเทพเข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับท้าวสักกะจอมเทพเข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของชดินอุรุเวลกัสสปะแล้วประทับอยู่ที่ไพรสนแห่งนั้นปาฏิหาริย์ที่3จบปาฏิหาริย์ที่4เรื่องเท้าสหัมบดีพรหมครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเท้าสหัมบดีพรหมเปล่งรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับยืนณที่โคนดุจกองไฟใหญ่ที่งามและประณีตกว่ารัศมีก่อนครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวลกัสสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่มหาสมณะได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วข้าแต่มหาสมณะผู้นั้นคือใครกันหนอเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเปล่งรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้ามาเฝ้าพระองค์ถวายอภิวาทแล้วได้ยืนณที่สมควรดุจกองไฟใหญ่ที่งามและปราณีตกว่ารัศมีก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะผู้นั้นคือเท้าสหัมบดีพรหมเข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับเท้าสหัมบดีพรหมเข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของชดินอุรุเวลกัสสปะแล้วประทับอยู่ที่ไพรสนแห่งนั้นปาฏิหาริย์ที่4จบปาฏิหาริย์ที่5เรื่องชาวอังคะและมคธสมัยนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะได้ตระเตรียมการบูชายันอันยิ่งใหญ่ประชาชนชาวอังคะและชาวมคธทั้งสิ้นต่างถือของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากมุ่งหน้าไปหาชดินอุรุเวลกัสสปะคิดว่าบัดนี้เราได้ตระเตรียมการบูชายันอันยิ่งใหญ่ประชาชนชาวอังคะและมคธทั้งสิ้นจักถือเอาของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากมุ่งหน้ามาหาถ้าพระมหาสมณะจักทำอิทธิปาฏิหาริย์ในหมู่มหาชนไซลาภสักการะจักเจริญยิ่งแก่พระมหาสมณะลาภสักการะของเราจักเสื่อมทำชะไหนวันพรุ่งนี้พระมหาสมณะจึงจะไม่เสด็จมาฉันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความรำพึงในใจของชเดนอุรุเวลกัสสปะด้วยพระทัยจึงเสด็จไปยังอุตรกุรุทวีปทรงนำบิณฑบาตจากทวีปนั้นมาเสวยที่ริมสะอโนดาตประทับพักกลางวันณที่นั้นครั้นราตรีนั้นผ่านไปชเดนอุรุเวลกัสสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลว่าข้าแต่มหาสมณะได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วข้าแต่มหาสมณะทำไมหนอวานนี้พระองค์จึงไม่เสด็จมาอีกอย่างหนึ่งพวกข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์ว่าทำไมหนอพระมหาสมณะจึงไม่เสด็จมาแต่ส่วนแห่งของเคี้ยวของฉันข้าพเจ้าได้จัดไว้เพื่อพระองค์แล้วพระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามว่ากัสสปะท่านได้ดำริไว้มิใช่หรือว่าบัดนี้เราได้ตระเตรียมการบูชายันอันยิ่งใหญ่ประชาชนชาวอังคะและมคธทั้งสิ้นจักถือของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากมุ่งหน้ามหาถ้าพระมหาสมณะจักทำอิทธิปาฏิหาริย์ในหมู่มหาชนไซลาภสักการะจักเจริญยิ่งแก่พระมหาสมณะลาภสักการะของเราจักเสื่อมทำไฉนวันพรุ่งนี้พระมหาสมณะจึงจะไม่เสด็จมาฉันกัสสปะเราได้ทราบด้วยใจถึงความรำพึงในใจของท่านจึงไปยังอุตรกุรุทวีปนำบิณฑบาตจากทวีปนั้นมาฉันที่ริมสะอโนดาตพักกลางวันณที่นั้นขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับทรงทราบความนึกคิดแม้ด้วยใจได้แต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่ พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎินอุรุเวลกัสสปะแล้วประทับอยู่ที่ไพรสนแห่งนั้นปาฏิหาริย์ครั้งที่5จบเรื่องผ้าบางสกุลสมัยนั้นผ้าบางสกุลเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์ได้ทรงพระดำริดังนี้ว่าเราจะพึงซักผ้าบางสกุลที่ไหนหนอลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบพระดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยพระทัยจึงทรงใช้ฝ่าพระหัตถ์ขุสสะโบกขรณีแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงซักผ้าบางสกุลในสระนี้เถิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริดังนี้ว่าเราจะพึงขยำผ้าบางสกุลที่ไหนหนอลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบพระดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยพระทัยจึงทรงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงขยำผ้าบางสกุลบนศิลานี้เถิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริดังนี้ว่าเราจะพึงพาดผ้าบางสกุลไว้ที่ไหนหนอลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นกลุ่มทราบพระดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจจึงได้น้อมกิ่งกลุ่มลงมากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงพาดผ้าบางสกุลที่กิ่งกลุ่มนี้เถิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริดังนี้ว่าเราจะพึงผึ่งผ้าบางสกุลไว้ที่ไหนหนอลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบพระดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยพระทัยจึงทรงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงผึ่งผ้าบางสกุลไว้บนศิลานี้เถิดครั้นราตรีนั้นผ่านไปชฎินอุรุเวลกัสสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระมหาสมณะได้เวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้วข้าแต่พระมหาสมณะเมื่อก่อนสระโบกขรณีนี้ไม่มีที่ตรงนี้ทำไมที่ตรงนี้จึงมีสระโบกขรณีอยู่เมื่อก่อนศิลาเหล่านี้ไม่มีวางอยู่ศิลาเหล่านี้ใครยกมาวางไว้เมื่อก่อนกิ่งกลุ่มต้นนี้ไม่น้อมลงเดี๋ยวนี้กิ่งกลุ่มต้นนี้กลับน้อมลงเรื่องสระโบกขรณีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะผ้าบางสกุลเกิดขึ้นแก่เราที่นี่เราได้คิดดังนี้ว่าจะพึงซักผ้าบางสกุลที่ไหนหนอลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบความรำพึงในใจของเราด้วยพระทัยจึงทรงใช้พระหัตถ์ขุสสะโบกขรณีแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงซักผ้าบางสกุลในสระนี้เถิดสระโบกขรณีนี้อันผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ใช้มือขุดเรื่องขยำผ้าบางสกุลบนแผ่นศิลากัสสปะเราได้ดำริต่อไปว่าจะพึงขยำผ้าบางสกุลที่ไหนหนอลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบความดำริในใจของเราด้วยพระทัยจึงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงขยำผ้าบางสกุลบนแผ่นศิลานี้เถิดศิลานี้อันผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้เรื่องพาดผ้าบางสกุลบนต้นกลุ่มกัสสปะเราได้ดำริต่อไปว่าจะพึงพาดผ้าบางสกุลไว้ที่ไหนหนอลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นกลุ่มทราบความดำริในใจของเราด้วยใจจึงได้น้อมกิ่งกลุ่มลงมากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงพาดผ้าบางสกุลไว้ที่กิ่งกลุ่มนี้เถิดต้นกลุ่มนี้ได้น้อมลงดุจจะกราบทูลว่าโปรดทรงเอื้อมพระหัตถ์มาเถิดเรื่องผึ่งผ้าบางสกุลบนแผ่นศิลากัสสปะเราได้ดำริต่อไปว่าจะพึงผึ่งผ้าบางสกุลไว้ที่ไหนหนอลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบความดำริในใจของเราด้วยพระทัยจึงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงผึ่งผ้าบางสกุลไว้บนแผ่นศิลานี้เถิดศิลานี้อันผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้ขณะนั้นชฎินอุรุเวลกัสสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจริง ถึงกับเท้าสักกะจอมเทพได้ทรงทำการช่วยเหลือแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคเสวยพัตหารของชดินอุรุเวลกัสสปะแล้วประทับอยู่ที่ไพรสนแห่งนั้นปาฏิหาริย์เก็บผลว่าครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวลกัสสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วจึงกราบทูลบอกภัตตการว่าข้าแต่พระมหาสมณะได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไปเถิดกัสสปะเราจะตามไปทรงส่งชดินอุรุเวลกัสสปะไปทรงเก็บผลว่าจากต้นว่าที่มีอยู่ในชมพูทวีปแล้วเสด็จมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนชดินอุรุเวลกัสสปะเห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในโรงไฟครั้นเห็นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่มหาสมณะพระองค์เสด็จมาทางไหนข้าพเจ้ากลับมาก่อนพระองค์แต่พระองค์เสด็จมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะเราส่งท่านไปแล้วก็เก็บต้นว่าจากต้นว่าที่อยู่ในชมพูทวีปแล้วมานั่งในโรงไฟนี้ก่อนกัสสปะผลว่านี้แหละสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสถ้าท่านต้องการก็เชิญบริโภคผลว่าเถิดชดินอุรุเวลกัสสปะทูลว่าอย่าเลยมหาสมณะพระองค์นั่นแหละย่อมควรกับผลว่านั่นโปรดเสวยผลว่านั้นเถิดขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับส่งเรากลับมาก่อนทรงเก็บผลว่าจากต้นว่าที่มีอยู่ในชมพูทวีปแล้วเสด็จมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคเสวยพัตตาหารของชดินอุรุเวลกัสสปะแล้วประทับอยู่ที่ไพรสนแห่งนั้นปาฏิหาริย์เก็บผลมะม่วงผลมะขามป้อมดอกปาริฉัตรครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวลกัสสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วจึงกราบทูลบอกพัตตการว่าข้าแต่มหาสมณะได้เวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไปเถิดกัสสปะเราจะตามไปทรงส่งชดินอุรุเวลกัสสปะไปทรงเก็บผลมะม่วงและถึงผลมะขามป้อมผลสมอณที่อันไม่ไกลจากต้นว่าที่มีอยู่ในชมพูทวีปเสด็จไปสู่พบดาวดึงทรงเก็บดอกปาริฉัตรแล้วเสด็จลงมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนชดินอุรุเวลกัสสปะเห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในโรงไฟจึงทูลถามว่าข้าแต่มหาสมณะพระองค์เสด็จมาทางไหนข้าพเจ้ากลับมาก่อนพระองค์แต่พระองค์เสด็จมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะเราส่งท่านไปแล้วก็ไปยังพบดาวดึงเก็บดอกปาริฉัตรแล้วลงมานั่งในโรงไฟก่อนกัสสปะดอกปาริฉัตรนี้สมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับทรงเรากลับมาก่อนเสด็จไปยังพบดาวดึงทรงเก็บดอกปาริฉัตรแล้วเสด็จลงมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่เรื่องพวกชดินผ่าฟืนสมัยนั้นชดินเหล่านั้นต้องการจะบำเรอไฟแต่ไม่อาจจะผ่าฟืนได้ครั้งนั้นชดินเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่พวกเราไม่อาจจะผ่าฟืนได้คงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไม่ต้องสงสัยเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวลกัสสปะว่ากัสสปะพวกชดินจงผ่าฟืนเถิดชดินอุรุเวลกัสสปะทูลรับพระดำรัสว่าข้าแต่มหาสมณะพวกชดินจงผ่าฟืนชดินทั้งหลายได้ผ่าฟืน500ท่อนโดยการผ่าครั้งเดียวเท่านั้นขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับให้พวกชดินผ่าฟืนได้แต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่เรื่องพวกชดินก่อไฟสมัยนั้นชดินเหล่านั้นต้องการจะบูชาไฟแต่ไม่อาจจะก่อไฟให้ลุกได้ครั้งนั้น ชดินเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่พวกเราไม่อาจจะก่อไฟให้ลุกได้คงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไม่ต้องสงสัยเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวลกัสสปะว่ากัสสปะพวกชดินจงก่อไฟให้ลุกขึ้นเถิดชดินอุรุเวลกัสสปะทูลรับพระดำรัสว่าข้าแต่มหาสมณะพวกชดินจงก่อไฟให้ลุกขึ้นไฟทั้ง500กองได้ลุกขึ้นพร้อมกันทีเดียวขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจริงถึงกับให้ไฟลุกขึ้นได้แต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่เรื่องพวกชดินดับไฟสมัยนั้นชดินเหล่านั้นบูชาไฟกันแล้วแต่ไม่อาจจะดับไฟได้ลำดับนั้นชดินเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่พวกเราไม่อาจจะดับไฟได้คงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไม่ต้องสงสัยเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวลกัสสปะว่ากัสสปะพวกชดินจงดับไฟเถิดชดินอุรุเวลกัสสปะทูลรับพระดำรัสว่าข้าแต่มหาสมณะพวกชดินจงดับไฟไฟทั้ง500กองได้ดับพร้อมกันทีเดียวขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับให้พวกชดินดับไฟได้แต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่เรื่องพวกชดินดำน้ำสมัยนั้นชดินเหล่านั้นพากันดำลงบ้างผุดขึ้นบ้างทั้งดำทั้งผุดบ้างในแม่น้ำเนรัญชราในราตรีเหมันตฤดูอันหนาวเย็นคราวหิมะตกอยู่ในระหว่างปลายเดือน3กับต้นเดือน4เรื่องภาชนะใส่ไฟครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเนรมิตภาชนะใส่ไฟไว้500ชุดสำหรับให้ชดินเหล่านั้นขึ้นจากน้ำจะได้ผิงลำดับนั้นชดินเหล่านั้นมีความคิดดังนี้ว่าการที่ภาชนะใส่ไฟเหล่านี้ได้ถูกเนรมิตไว้คงเป็นเพราะอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไม่ต้องสงสัยเลยขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะคิดดังนี้ว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับเนรมิตภาชนะใส่ไฟไว้มากมายถึงเพียงนั้นแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่เรื่องฝนตกน้ำท่วมสมัยนั้นฝนใหญ่นอกฤดูกาลตกลงเกิดห่วงน้ำใหญ่สถานที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ก็ถูกน้ำท่วมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่าถ้ากระไรเราพึงขับน้ำให้ออกไปโดยรอบแล้วจงกรมบนพื้นดินที่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นตรงกลางทรงขับน้ำให้ออกไปโดยรอบเสด็จจงกรมบนพื้นดินที่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นตรงกลางลำดับนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะกล่าวว่าพระมหาสมณะอย่าได้ถูกน้ำพัดไปเลยพร้อมด้วยชดินเป็นอันมากลงเรือไปยังสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงขับน้ำให้ออกไปโดยรอบเสด็จจงกรมบนพื้นที่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นตรงกลางจึงทูลถามว่าข้าแต่พระมหาสมณะพระองค์ยังประทับอยู่ที่นี่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าถูกละกัสสปะเรายังอยู่ที่นี่แล้วเสด็จเหาะขึ้นไปปรากฏอยู่บนเรือขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับทรงบันดาลไม่ให้น้ำไหลไปได้แต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่ชดินสามพี่น้องทูลขอการบรรพชาอุปสมบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริดังนี้ว่าโมฆะบุรุษนี้คงจักมีความคิดอย่างนี้ไปอีกนานว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่อย่ากระนั้นเลยเราพึงให้ชดินนี้สลดใจจึงได้ตรัสกับชดินอุรุเวลกัสสปะว่ากัสสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์แน่ทั้งยังไม่ถึงอรหัตมรรคแม้ปฏิปทาของท่านอันจะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือถึงอรหัตมรรคก็ยังไม่มีลำดับนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะได้ซบศีรษะลงแท่พระบาทพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพเจ้าพึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะท่านเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชฎิล500คนท่านจงบอกลาพวกเขาก่อนให้พวกเขาทำตามที่พวกเขาเข้าใจต่อมาชฎิลอุรุเวลกัสสปะได้เข้าไปหาชฎิลเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าผู้เจริญทั้งหลายเราต้องการจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระมหาสมณะท่านทั้งหลายจงทำตามที่พวกท่านเข้าใจชฎิลเหล่านั้นกราบเรียนว่าพวกกระผมเลื่อมใสยิ่งในสำนักพระมหาสมณะมานานแล้วขอรับถ้าท่านจักประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระมหาสมณะพวกกระผมทั้งหมดก็จักประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระมหาสมณะเช่นกันจึงเอาผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟลอยน้ำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วซบศีรษะแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นแลได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้นชฎิลนทีกัสสปะได้เห็นผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟลอยน้ำมาแล้วคิดว่าอุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายของเราเลยจึงทรงชฎิลทั้งหลายไปด้วยสั่งว่าพวกเธอจงไปจงรู้ความเป็นไปของพี่ชายของเราและตนเองพร้อมชฎิล300คนได้เข้าไปหาท่านพระอุรุเวลกัสสปะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามว่าข้าแต่พี่กัสสปะพรหมจรรย์นี้ประเสริฐกว่าหรือท่านพระอุรุเวลกัสสปะตอบว่าถูกละผู้มีอายุพรหมจรรย์นี้ประเสริฐกว่าหลังจากนั้นชฎิลเหล่านั้นจึงเอาผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟลอยน้ำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคซบศีรษะแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นแลได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้นชฎิลขยากัสสปะได้เห็นผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟลอยน้ำมาแล้วคิดว่าอุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายทั้งสองของเราเลยจึงส่งชฎิลทั้งหลายไปด้วยสั่งว่าพวกเธอจงไปจงรู้ความเป็นไปของพี่ชายทั้งสองของเราและตนเองพร้อมชฎิล200คนได้เข้าไปหาท่านพระอุรุเวลกัสสปะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามว่าข้าแต่พี่กัสสปะพรหมจรรย์นี้ประเสริฐกว่าหรือท่านพระอุรุเวลกัสสปะตอบว่าถูกละผู้มีอายุพรหมจรรย์นี้ประเสริฐกว่าหลังจากนั้นชฎิลเหล่านั้นจึงเอาผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟลอยน้ำก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคซบศีรษะแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้นชฎิลเหล่านั้นผ่าฟืน500ท่อนไม่ได้กลับผ่าได้ก่อไฟไม่ติดกลับก่อไฟติดดับไฟไม่ได้กลับดับได้ด้วยการอธิษฐานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงเนรมิตภาชนะใส่ไฟไว้500ชุดปาฏิหาริย์ 3,500 วิธีย่อมมีโดยในนี้อาทิตตปริยายสูตรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตามพระอัธยาศัยได้เสด็จจาริกไปยังตำบลขยาศีสะพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ราว 1,000 รูปล้วนเคยเป็นชฎิลทั้งนั้นทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณตำบลขยาศีสะใกล้แม่น้ำขยานั้นพร้อมด้วยภิกษุ 1,000 รูปณที่นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายจักษุเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายรูปทั้งหลายเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายจักขุวิญญาณเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายจักขุสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความคร่ำครวญเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะความคับแค้นใจโสตะหูเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายเป็นของร้อนและถึงคานะจมูกเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนชิวหาลิ้นเป็นของร้อนรสทั้งหลายเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนโผฏฐัพพะสิ่งที่กายสัมผัสถูกต้องทั้งหลายเป็นของร้อนมนะใจเป็นของร้อนธรรมอารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนมโนวิญญาณความรู้ทางใจเป็นของร้อนมโนสัมผัสการกระทบทางใจเป็นของร้อนแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความคร่ำครวญเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะความคับแค้นใจภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมนะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์นี้อยู่จิตของภิกษุ 1,000 รูปนั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นอาทิตตปริยายสูตรจบอุรุเวละปาฏิหาริยกถาจบภาณวาระที่3จบ